sa seydu manta mu demal ñu ci même thème bi waaye ci beneen tournir muy entre yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ahlu makka ba gàddaay sosol ci kon ñu bàyyi oustaz bay tafatal mashkoor barakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الأمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ginnaaw bu ñu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñoo ngi ñaanal suñu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla ko yàlla doli xéwal te musal. Ginnaaw loolu ñoo ngi nuyu suñu kilifa yu mag yi ñu dajal bokk ak ñoom jotaay bi di ci jiital waa Nadwa mu diir bi muy Cheikh Rajab ak yeneen mbokk yi ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala yal nañu yàlla nangul. Ñu ngi bëgg a fàttalanteeg ak yéen durusun min al hijra. Bëgg nañu jël tomb bi def ko fukki tomb. Xam ngeen ne tey xew-xewu lislaam yi lépp lu ci xew jullit yi dafa am lu tax ak lan lañ ci war a jëlee ci ay njàng ci bind ci loo xam ne dañ ko war a tomb def ko dars jëlee ko ci. Waaye tey ku seetlu ci xew-xew yooyu di xew ci lislaam la tàmbalee ci tabaski korite gàddaay ngénte céet dëj lépp jullit yi tey lan lañ ci jële mooy lekk rek lekk. Al ana la nastafid min al ahdaas allati tahdusu fi l islam illa al akl. Lekk rek fi zifaaf al akl fi l aqiqa al akl fi l udhiya al akl fi iid al fitr akl kol al akl lekk rek du nu jëriñoo dara lu lekk. Xew-xew yi day xew di romb lekk rek tam xarit gi ñuy wax ni barki dem lu ngeen doon def lu ngeen doon lekk tontu leen cere akaza lekk rek fekk du looloo taxoon mbir mi jóg. Dinañ jëlee ci hijra fukki tomb. Bu njëkk ci tomb yooyu mooy al akhdu bil asbab. Al rasul sallallahu alayhi wa sallam laqad badala rasul sallallahu alayhi wa sallam wa sahibuhu Abu Bakr as siddiq kulla ma fi taqatihima li injahi amaliyati al hijra hijriya. Yonent bi ak Abu Bakr dañoo jóg def effort ci lépp loo xam ne day tax gàddaay gi daal di réussir. Togguñu rek di nelaw keroog ba yonent bi yàlla ne ko boo fanaan Makka yonent bi dafa jóg ci teel bis bi muy dem kër Abu Bakar sax dafa dugg kër Abu Bakar ci waxtu woo xam ne daawu leen ziyaara. Bi ko Abu Bakar seenee xam am na lu xew parce que kii ñëw fii daawul ñëw fi ci waxtu wi mu jox affaire bi importance yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yalla moko digal na préparer comme niko yalla waxe julit yi wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa lan lañ la wax moy préparer yow yow liñ la wax rek moy préparer defal li nga wara def nga bayyi li ci def ak Allah subhanahu wa ta'ala lenen ci loxo yalla la nek yenen ti bi mu duggé kër Abubakar dafa nek ko gennel ku bokul ci kër gi Allahu akbar fekk na gor gi préparer na njabot gi kër gi fen kat du fi yend waxuma lak fanan wax yuma lak difi dekk li tambalé ci soxna yi ba ci xalé yi ndaw yi gennel akhrij man ma'aka fil bayt munako sama njabot lañ xol xalé yi ndaw yi ñepp ci digg kër gi lañ tok ci ëtt bi munako yalla joxna mo ndigal mo fanan mak tay ku ñu waxon lolu fi ci ñun ben way ñew ci yow ne la ñu may wër dig mu may wër da nga naan dig bu lay wër ci man ngay ñew waxal nga dof wala bu la police di wër ci man ngay ñew wala lool nga koy expliquer pour ñu tank tank bu gaaw yonnent ali sallat wa salam ak abubakar préparer nañ ci abubakar yonnent bi wax ko préparerel waye ñaan na ko ne dama bëgg and ak yow as-sohbatu ya rasulullah dama bëgg and ak yow yonnent bi nako takal bagage waye xam nga lan moy mbir mi moy ci bir préparation bi amna lu ci xew lu ñu fogul won lu ci bok lu ci ñëk moy yéfer yi ñëw nañ kër yonent bi ci waxtu yonent bi wajul won amna ku len top ci gaday gi waye gis ngeen liñ la sante moy préparerel après la ca dess ci loxo yalla la nek yalla mo koy motali lakin ad-dars huna ayuha al-ahbab annaka idha qumta bima alayk wa akhadhta bima tastati'u min al-asbab fa inna Allah sayukammil laka ma yahdusu min naqsin kharijin an iradik gis nga sayu joge ba def li nga wara def defal li nga wara def lan la sante leneen li bayyi ci loxo yalla gis nga Musa li oustaz doon wax legi bi mu duggé ci geejgi mu seen gis fir'aana du ñew Musa dafa japp ci lafu geejgi ne day tej geejgi lan la ko yalla wax watrukil bahra watrukil bahra awan bayil geejgi lolou du sa mbir gis nga defal li nga wara def defal li nga wara def yonenti bam defé li mu wara def leneen li dako bayyi ci loxo yalla tabarak wa taala yalla mo koy motali lolou motax tomb bu ñëk bu ñu wara jël ci hijra moy al akhd bil asbab saniyan al i'timad ala allah da ngay sukkandiku ci yalla lam ya'tamid ar rasul ala al asbab wa taraka rabb al asbab yonent bi japp rek ci sabab yi abubakar indina geleem indina lek indina nan nangam ha abadan dafa sukkandiku ci bur bi subhanahu wa ta'ala lutax parce que mbir yi mu ngi bayiko ci sunu borom subhanahu wa ta'ala hasalillah yonent bi deful lol wa inma kana ya'lamu an al asbab la ya'ti bi nata'ijha illa idha arada Allah yenent bi xamna ne sabab yi muy def resultat bi du meuna yam ludul bi iradati Allah subhanahu wa ta'ala xolal wajo xamne dañu digge ku indi bob bi muy dund muy de temeri gelen motax yenent bi genn fa ba'da an bazala asbabahu kamila ci jamono yoy la xam yaqin bu leer bu wer annama arada Allah sayakun li yalla nam moy am motax bi abubakar tite ba gaay ñewé ba ci buntu xeer bi di xol lan la ko wax ma dhannuka bisnayni Allahu salisahuma di Abubakar tite lu ko yanantu tontu moy lan ngay tit ci ñaar ño xamne kan mo len ñettel Allah lol Musa wax nako sa bi gaay tite inna la mudrakun lan la len wax am dafa am yaqeen kalla inna ma'i rabbi ñun ndaysan duñ jang dara ci xew xew yi luddul lek ku am ngeenté loy xalat yeen say sax ñu na da ngay jaay terrain bi jënd nak parce que taw la lek rek ku am dejj lek ngandum nak wala medina do am dejj wala medina nak ñi jënd mom amu fi lek rek tabaski sax lu ñuy xalat bal boy jënd xaar da ngay and ak sa soxna ak sa dom ngeen jitlé duggal leen ci auto bi yeen say nga dégg fam bi né la tonton papa au fond xaar xalé mom lu ñuy xol moy bëj jëñu ngandi papa xolo bi gis nga lek rek lool bokul ci xew xew l'islam mi doonu nday lu xew ci l'islam rek dafa am luñ ci wara jëk jang ci hijra lim ci jangat ci ñaarelu tomb moy al i'timad ala allah fook ñuy sukkandiku ci yalla subhanahu wa ta'ala sun borom subhanahu wa ta'ala fa yonent khalatul len wa makan ko top ne ku indi bob bi muy dundu mu de dinañ la jox téméru geuleum metuna ko lañ jox téméru geuleum ku indi yonent muy dundu wala mu de waye mbok yi sunu borom subhanahu wa ta'ala ñaarel moy ñettel ci tomb yi moy al amal wasiqa fi nasr al amal wasiqa fi nasr yonent bi mu defé li mu wara def préparer def lepp mi ngi am confiance bu werne insha Allah mom moy gagner mom moy dan ci mbollem jotaay bi nu meuna mel yonent bi genn goudi makka xolal 7e cycle makka 7e cycle nan la wara mel ci lendeum gogu ci xeer yoyu ci ñu ngi digge ne yonent alayhi salatu wassalam ku ko reey rek dinañ la fetal dañ la may ndam dañ la takal gara waye yonent ci xex bobu muy xex yeb ak li yeb mu ngi am confiance ko lu te ci yalla ne mom moy am ndam pourtant yorul ben arme amul mbolo mu koy garder waye amna confiance amna ko lu te ci boromam ne mom moy gagner ci wajjo xamne ñu ngi koy wër wallahi suraqa mu ko top wa quraysh tasare nañ information bi waye lolu yeb terewul ar rasul sallallahu alaihi wasallam amna yaqin bu leer ne ndam li insha allah ci mom lay ñew bu sobe borom bi subhanahu wa ta'ala ñentel moy hirsu rasul ala suhba hirsu rasul ala suhba yonent jogul dem waye dafa ut kumuy andal rayna hirsu rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli marahil hayatihi fi kulli khutuwatihi da'awiya an mas'alati suhba yonent alayhi salatu wasalam gis nañ état bi mu jaar ci wote bi yeb da fay laaj mu and ci ak nit asa hayatuhu fi makkah bi suhba wa kharaja ila ta'if bi wa qabala al wufud bi bay bi muy jaayante bay aqba genn na and ak kan abbas lepp dundu yonent alayhi salatu wasalam dundam yeb dafa and ak nit kon lolou lum ci wara jang moy dana wara and warunu beru warunu nek ben nit tunung wala nek fe ben juromi mbolo juromi nit ben keur ku nek bersa yonu tol yonent alayhi salatu wasalam mbolo da ko yitelon ci bir makka ñan la andalon sahaba yi kérok bi muy genn makka jëm taif kan la andal kan la andalon zayd sallallahu alayhi wasallam dundam gi yeb daf ko xeurlan di andak ay nit lolou luñ ci wara jangé ne ñun dañoo war a jàng, ne ñun dañoo war a ànd, ñun dañoo war a nekk benn. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Da ngeen war a ànd. Yonente alayhi salatu wasalaam mbooleem lii, même keroog bu muy recevoir délégation yi dafa ànd, keroog bu muy dem Baya Aqba dafa ànd. Kon mbokk yi, wa haa huwa yas'alu Jibril an saahibihi fi lhijra. Keroog bi Jibril ñëwee ne ko yàlla nee na bul fanaan Makka. Xam ngeen yonent bi bokk na ci lu mu wax Jibril, kan lay àndal? Mu ne ko Aboubacar. Kon xoolal lan la ñu yonent bi jàngal. Booy tukki, booy tukki bul ànd yow kese, booy dem bul dem yow kese. Même yonent bi nee na booy lekk bul lekk yow kese, lekkal ak ñaar sax ndax lekk bi am barke. Wala yonent bi waxul loolu? Même lekk bi nee na bokk leen ko ndax mu am barke. Kon diine l'islam mbokk yi, diiney ànd la, diiney jàppalante la, diiney mbooloo la, du diiney beru. Bom moo doon ñeenteelu tomb. Juróomeelu tomb mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alqaid wal qudwa. Yonent bi mooy njiit, yonent bi mooy royukaay bi sallallahu alayhi wa sallam. Wada alana ar rasul sallallahu alayhi wa sallam fi hadhihi rihla kayfa anna al qaid al azim sallallahu alayhi wa sallam kana ya'is ma'ana shu'ba yuhajiru kama yuhajirun yutaradu kama yutaradun yat'ab kama yat'abun yahzan kama yahzunun يعيش معهم حياتهم بكل ما في من ما فيها من الآلام. الرسول صلى الله عليه وسلم موم موي نجيت بي موي ريوكاي بي لان لا نيو جانغال تاي نين بو نيو امي بن كليفا ني ورا توكي موم دنج كاي جوخ كات كات بي ني ني غاي دوخ لين ولا ولا بو دون بريسول لا موي تاو ñu daal di koy tiimal parasol bi nit ñi di tooy, moom du tooy. Ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam moom nanguwul loolu. Moom yonent moom dafa ànd ak sahaba yi muy gàddaay comme ñoom ni ñu gàddaayee. Yonent bi daa ànd ak di dafa ak ñoom lépp. Jàngeen ñu ne yonent bi sax moo daan xëy dem marché nduggali boppam, dafay jàngal kilifa nan la war a mel. Kilifa dafa war a suufe. Yonent bi dafa gàddaay comme gars yi ni ñu gàddaayee. Ñu dàq ko comme ni ñu dàqee gars yi, ñu topp ko comme ni ñu toppee gars yi. Waaye mu ñëw di ànd ak sahaaba yi mbooleem métti di dund yi. Ndax jàngeen xam ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da naan toog weer cin du tàkk këram. Muy xiif ni gars yi di xiifee. Moom daawu ñu wax mooy kilifa gi rek, ñu daal di remplir mband yi ba mu fees dell ak yàpp ak ceeb ak suukar ak warga. Après gars yi ñoom di xiif. Allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam. Nelaw na guddi mu génd ndax mënul nelaw ndax xiif. Mu génn di dox ci mbedd yi mu dajeeg Aboubacar. Aboubacar loo génne mu ne ko yaa rasulallah dama xiif. Ñu tourna mbedd dajeeg Omar. Omar lu xew? Dama xiif. Mu ne nañ dem kër Abul Ayoub al Ansari. Biñ ne tëll buntu bi Abu Ayoub daal di song benn gàtt ci gàtt yi. Mu ne ko mooy tandikul bu ëmb. Bi ñu daggee xar mi ba lakk ba indi mu dagg ci jox benn xale ne ko demal nga jox Fatima ndax weer a ngi nii lekkul yàpp. Bi ñu lekkee pare lan leen yonent bi wax? Summa la tus'aluna yawma idin ani naim. Yoon daan toog weer cindu càkkëram. Weer weer weeru yàlla yonent du lekk lu tàng. Est ce que sahaaba yi daf leen dafa lekk bàyyi leen? Bal sax yónnee nañ ko kado bopp xar. Mu jël bob bi jox ko Bilal ne ko demal nga jox ko Aboubacar. Bob bi mu yegsee kër Aboubacar, Bilal teg ko génn. Aboubacar woo doomam Abdallah ne ko demal nga jox Omar. Bob bi yegsi kër Omar, doomu Aboubacar génn. Mu woo doomam Abdallah ibnu Omar ne ko yóbbulal Ousmane. Mu yegsi kër Ousmane, Ousmane woo jaamam ne ko yóbbulal Ali. Bob bi yegsi kër Ali, Ali woo Hassan ne ko yóbbalal yonent bi. Fan la jóge woon? fan la delu wat yonent bi yemu bi bob bi ak se keureum mu ne ali fo jele li mu ne ah ousmane de momako yonne ñi wa ousmane fo jele li mu ne omar mako yonne ñi wa omar fo jele li mu ne abubakar momako yonne ñi wa abubakar fo jele li mu ne ah du ya ko jox bilal namako indil yonent bi dadi sujud sante yalla mi def mbeugante ci bir sahaba bi non lañ bëggante won motax ken dawul lek bayyi moromam jangene histoire bi ñett ñu démé xaré badr ñu jam leen ku nekk di yuux alma alma alma ndox mi bi mu ñëw kenn ku nekk lu mu def dafa ne dama nga jox sama mbokk beulé mu naan ndax mom gëna sonu kenn ku nekk da nga bëgg sa morom naan ndox mi dund yow nga dé bu fekkone fi kenn ci ñun la benn kaasu ataya buñ ko yonne won tay ci mbolo mi benn kaas waji day teye ba pare diko bolé ak ay ay nan wan nañ ha wala du lol du ko jallale yonnata ali sallatu wasallam mom dafa dundu mbiri comme niko sahaba yi don dundé di teud ci souf di dox ci souf di war di wacc jangene sax kérok bi muy yek ci fas bi di jangal abdullah ibn mas'ud ci kaw fas bi lan la wax bam koy jangal hadith tawakkul ala allah dako togg ci kaw fas bi duñ ne mom kesse moy kilifa gi mom fi ñun lan lañu jangal moy suñu kilifa yi ñoy nek ci auto ci ginnaw ñom kesse kenn du yek mom kesse ci ginnaw ak chauffeur bi motax serreur bi bimu tuwé mu indi limu bayoon yépp ci naaj bu tang mok bayam ñu jox ko ko tok tuuti ñu may la ndox ñu naan ñuy ñibi serign bi daal leen rombu ci 4-4 bi ne leen ni ñom ñuy dox di ut auto bu leen yobu ñu xol mu xol auto bi gis benn nit mo nek ci ginaaw kenn ci kanam auto bi ñaata place ñoo ci dess ñet ñom ñaar lañ mu ne leen ni rek da dem dom ji daal ne papa ji ki moy sun serign bi ñu yobul won legi sunu tol bi mu ne ko waaw mu ne ko a papa mom yobale wuñ de mu ne ko waaw mu ne ko waaw comme mom yobale wuñ ci aduna est ce que al-akhirah dina ñu mëna yobale yonent mom melul won nonu sallallahu alaihi wasallam juram benelu tomb moy ad-da'wa fi makan fi kulli makan wa fi kulli zaman da'wa dañ jang ci hijra ne yonent sallallahu alaihi wasallam dafa nek ci khat khat ñu ngi koy wër diko waja ray muy laqatu di dugg ci xeer yi di dugg ci khuntu bi te terew ko mu ngi daawa ndaysan mu ngi ci khat ra'ayna kayfa anna ad-da'wa fi dami rasulillah sallallahu alayhi wasallam la yudayyi'u fursa yonent nek daawa dafa nek ci deretam mom du pertal temps du xol jamono bi lan la ndax dama nek ci khat khat ra'ayna kayfa hu da'a ila al-islam burayd wa ashabuhu xolal day yomb ci yoon bi même umu ma'bad fal la len daawa ci yoon wi bi muy nek ci hijra bi di dem la len daawa kon ñun xolal ñu ngi ci jamm ñu ngi ci feex ñu ngi ci temps waye ñun ñu tok fi wallahi wallahi wallahi bo jëlal micro bi nga poser kenn ku nek ben question ñaata neen nga indi ci daawa bi ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah bo la joon jigeen ñi ñaata nit ngeen mur benn jigéen bu nekk laaj ko bi mu dundee sunna ba léegi ñaata nit la indi ci daaw bi kenn ku nekk si ñun fi toog bi nga commencé dund sunna ba léegi ñaata nit nga indi acca dama posé question de ku nekk fi nga toog nag tontul yaag yàlla jigéen ñi bi ngeen tàmbalee muur ba tey ñaata nit ngeen muur kenn ku nekk ci yéen na wax ci xelam man de muur naa nangam ndeysaan xoolal yonent bi mu daawee Aboubacar Aboubakar tok ci képparu yonent bi daldi tuddu baatu seede yi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah mu ne yonent lan moma war yonent ne ko lima war moo loo génn moma war premier jour mu génn mu del si waat dafa indi Ousmane ibnu Affan deuxième jour mu ñëwaat indi Ousmane ibnu Ma'zoun troisième jour mu ñëw indi Bilal ibnu Rabah quatrième jour mu ñëw mu indi Arqam ibnu Abil Arqam juróom ñaari fan saa yu Aboubacar génne dina indil yonent bi benn ponkal ñun kam sanawat kam ayam kam asur makasna fi hadhihi da'wa aywa maza amilna lan lañ def lan kan lañ indi wuñ kenn dul naan ataaya ñu bëgg sikkim di yar ñu bëgg tubey yu gatt di ko def ñu bëgg soccu ñu bëgg muuru ñu bëgg jilbab lool rek lañuy concours de amma daawa la te loolu mo doon waru gar bi ndax loolu waru gar la ci ab julit loolu mo tass l'islam yonent ali salatu wassalam dama jexal han heure han jurom ben wa man di fukki tomb la bindo jurom ñaar isti'dadu sadiq lil amal lillah tahta ay zarf Abubakar Sadiq dafa préparer affaire bi daf préparer ñun lañuy tok ni rek lan lañuy préparer ñun tay ji buñu ñëlé won rew maangi ni lan lañuy def buñu xeyoon tay mushrikun yu boni bokale kat yi bidaman yi ne mënatuñu ñeen julit yi ñew leen fuñu jëm luñuy def luñuy def duñ dem problème biñu jëk am moy ka lañuy def président deuxième ka lañuy def premier ministre yoy lañuy am problème ku nekk nak daal di ñew nak ne man la ndax ma gëna gudd sikim parce que loolu lañuy tanni njit dedet fokk mbir yi ñukoy wajal ci place am ci waxtom jang préparer bala mbir yi ñew yaronte sallallahu alayhi wasallam li ngeen deg sahaba yi diko def yaronte bi togul ni rek ak ñoo mais def leen préparer def leen yar def leen jangal ba mbir yi bu yexé rek amul luñuy xaar dañuy exécuter bo bo don juroom ñaarel juroom ñettelu tomb moy bazlun wa ata as-siddiq lid-da'wa Abubakar Siddiq dafa joxe lepp lu mu am alalam keureum njabotam xam xamam lepp la Abubakar joxe bayiwul dara as-siddiq radiyallahu anhu wa ardahu bazlun wa ata dafa joxe def effort Abubakar Siddiq ñun suñu diine bi lan lañu jëril ñun ñun suñu heure sax nañ ci joxe legi legi lu mbokk mi doon wax billahi allazi la ilaha illa hu may joge sama keur añuma 3 heures lañ ma wax 3 heures mu ngi fekk keur ki keur bay wa mané ko nañ dem mu ne ma gaay commencé bi fal lañ tek lolu tardé bi ñuy tardé di lek waxtu yi di commencé ay 4 heures ak ay 5 heures ha té rapport yi ak simb kat yi nekk fi di commencé ay 3 heures ñom duñu tardé ñun ñuy tardé té ñun ñoy ñun néna ñun ñoy julit yi ñun ñoy gëm yalla ñun ñoy sunnit yi té respecté wuñu heure fuñ tek lolu dañ sétal suñu bop fek gis nga tardé yi ñuy def lu mu waral légui ki lu mu waron def waxtaan waxuko ki ngué signalé assalamu alaykum wa rahmatullah jazakumullahu khairan